Book 2 83 83 83 الماضي 3 trecut 3 trecut 3 يتصل تليفونيا a vorbi la telefon A vorbi la telefon. لقد اتصلت تليفونيا. Am vorbit la telefon. Am vorbit la telefon. لقد اتصلت تليفونيا طيلة الوقت. Am vorbit tot timpul la telefon. Am vorbit tot timpul la telefon. يسأل A întreba. A întreba. لقد سألت. Am întrebat. Am întrebat. لقد سألت دائما. Am întrebat întotdeauna. Am întrebat întotdeauna. يحكي. A povesti. A povesti. لقد حكيت. Am povestit. Am povestit. لقد حكيت كل الحكاية. Am povestit toată povestea. Am povestit toată povestea. يتعلم. A învăța. A învăța. لقد ذاكرت. Am învățat. Am învățat. لقد ذاكرت طوال المساء. Am învățat toată seara. Am învățat toată seara. يشتغل. A lucra. A lucra. لقد اشتغلت. Am lucrat. Am lucrat. لقد اشتغلت طوال اليوم. Am lucrat toată ziua. Am lucrat toată ziua. يأكل. A mânca. A mânca. لقد أكلت. Am mâncat. Am mâncat. لقد أكلت كل الطعام. Am mâncat toată mâncarea. Am mâncat toată mâncarea.